Toate la timpul lor, așa cum au fost prorocite, dar într-un chip foarte umbros. Într-un chip umbros, din cauza că să se împlinească ceea ce s-a spus, ochii au și nu văd, urechi au și nu aud, gura au și nu grăiesc. Adică cel care este depărtat de Dumnezeu prin păcatele lui, îi se ia acel discernământ al minții cu care poate să discernă lucrurile și tainele lui Dumnezeu. Că întotdeauna păcatul îți diminuează din puterea discernământului a judecății minții, îți aduce acel întuneric în minte și nu mai poți ca să discerni adevărul în totalitatea sa. Pentru aceasta Dumnezeirea vorbește prin Sfinții Săi proroci în chip foarte umbros, ca diavolul din mândria lui să nu poată discerne întruparea Domnului Hristos, precum și iudeii care aveau cuvântul lui Dumnezeu și lor nu s-au încredințat aceste taine, dar pentru pervertirea între neamuri și șederea în mocirva păcatului, s-au întunecat zicându-și că sunt înțelepți, după cum a spus mai târziu Sfânt Apostol Pavel. Adam, după ce a fost izgonit în rai, a plâns foarte mult, fiindcă își amintea mereu de unde a căzut. Parcă anticipat s-a împlinit ceea ce prorocul David a spus, omul în cinste fiind, nu a priceput, alăturat sau dobitoace celor fără de minte și s-a asemănat lor. Deci în cinsta care o avea Adam de stăpân al Edenului, iată că în această cinste el nu poate să stea prea mult din cauza că mândria îl cuprinde și, după cum bine știți, diavolul a avut o portiță prin care el s-a strecurat în cugetul lui și în felul acestei a pricinuit căderea. Căzut din această cinste, dezbrăcat de această porfiră imperială, imperială materială, iată-l pe Adam plângând, suspinând adânc, până la adânci bătrânețe, împreună cu Eva. Dragi credincioși, acest suspin avea să se perpetueze peste toți cei care îl discerneau pe Dumnezeu și regretau după el. Dar Dumnezeirea, asemenea unui părinte care, iubindu-și fiul, mereu îl caută să-l apropie prin gesturi, prin cuvinte blânde și curate, așa și Dumnezeirea, parcă regretând după pierderea noastră, a necugetării noastre, ne-a trimis acele prorocii. Se știa încă de la Adam că va veni Mesia, cel care va scoate din chincele morții și va repune pe omul căzut în cinsta din care el a fost jefuit de către diavol. Prorociile încep să se contureze, să se creioneze din ce în ce mai mult, odată cu apropierea vremurilor. Dacă războim Sfânta Scriptură, îl vedem pe Iacob, fiul lui Isaac, când tânăr fiind, se duce în țara lui Laban, a unchiului său, ca să-și ia femeie de acolo. Și iată că, obosit de drum, se așează undeva în cărarea vieții lui și, punând o piatră sub căpătâi, doarme. Și în acel somn vede o scară de la pământ până la cer, iar pe acea scară urcau și coborau îngerii lui Dumnezeu. Aceasta a rămas mărturie în Sfânta Scriptură, dar iată că teologii lumii au discernut-o și înainte de Hristos și mai conturat acum, că acea scară nu era altceva decât o vestire că va veni acea care îl va naște pe Mesia. Mai târziu, dragi credincioși, când începea să se contureze poporul iudeu din ce în ce mai mult, îl vedem pe Moise, cel care a fost trimis împreună cu fratele său Aaron să scoată pe poporul iudeu din robia egipteană, îl vedem că în timp ce păștea oile socrului său Iotor, vede un rug în foc. Se apropie de el, dar aude glas, să nu se apropie încălțat să se descalze. Iar acel rug ardea, dar nu mistuia crengile rugului. Focul era palpabil, fierbinte, cum nu este un foc pământesc, mai fierbinte, dar totuși rugul din lemn fiind nu se ardea. Și iată că aceea nu era altceva decât prorocia despre cea care avea să ocupeze pe Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului, Mesia mult așteptat. Cum se tâlcuiește aceasta? Că focul cumprinsând rugul și totuși după legea firii rugul nu se mistuia, în schimb se întreținea. Aceasta se trăiește în felul acesta. Dumnezeirea, care este foc, tu omnicesc care arde păcatul, s-a sărășit în pântecele Maicii Domnului și iată că acest foc nu arde pântecele Maicii Domnului și toate firea ei pământească. Deci iată preînchipuire a Maicii lui Dumnezeu. Mai târziu îl vedem pe Iacov, dragi credincioși, deci după ce a visat și a visat acea scară, îl vedem cum prorocește despre venirea lui Mesia, că atunci când va lipsi Domn din Iuda, atunci s-a apropiat venirea vremurilor. La iudei era obiceiul, ca o tradiție, ca o poruncă dumnezeiască, ca la altar și stăpânitor peste popor iudeu să fie numit din neamul lui Iuda, nu Iuda Iscarioteanu, ci din seminția lui Iuda. Și iată că vedem cum, apropiindu-se vremea lui Hristos, a fost pentru prima dată când s-a numit de către romani, nu din neamul lui Iuda, ci din neamul lui Dumnezeu, din alte neamuri stăpânitor. Deci iată împlinirea vremurilor că vine Mesia. Un alt proroc aruncat în timp de către Dumnezeu și înțelepțit de Duhul Sfânt spune, după 70 de săptămâni de ani va veni un tudelelul milostivirii. 70 de săptămâni de ani, deci mai fix, arată venirea lui Mesia. Și dacă numărăm de când a fost rostită această prorocie și până la venirea lui Mesia, într-adevăr sunt 490 de ani de când s-a spus prorocia și până când s-a împlinit. Deci toate convergeau într-un singur punct, la timpul și locul, când și unde și din cine și cum va veni cel mult așteptat, supranumit Fiul al lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Emanuel, Fiul omului. Dragi credincioși, dacă acestea au fost prezise, ele trebuiau, bineînțeles, să se și împlinească. Și fiindcă Mântuitorul trebuia ca să vină să îmbrace dumnezeirea, firea omenească și să trăiască printre noi oamenii ca un om, dar cu putere dumnezeiască, slobozită din el prin acele minuni, cum nu s-au mai făcut pe pământ, trebuia ca să fie pregătită acea femeie care trebuia să-l nască pe Mesia. Și aici ne oprim deja la praznicul Bunei Vestiri. Vă vedem dacă ne întoarcem cu fila istoriei înapoi pe Ioachim și Ana, doi bătrâni încărunțiți în zilele lor, dar și foarte slăviți pentru faptele lor creștinești. Erau de neam mare. Unul se trecea din neam împărătesc, iar celălalt din neam arhieresc. Și acești doi bătrâni erau nemângâiați, fiindcă nu au avut copii. Și pentru iudei era o mare ocară cei care nu aveau copii. Și atât de mult au plâns pentru la Dumnezeu ca să li se dea un copil, încât că la adânci bătrânețe, iată-i odată zdrobiți la suflet, convin unul cu altul să se ducă și să se roage lui Dumnezeu în locuri deosebite. Dragi credincioși, iată cum Dumnezeu, ascultându-le rugăciunea, le reînvie trupurile lor care păreau a fi moarte, așa cum era și trupul lui Avram și a Sarei când l-au născut pe Isaac. Și iată că vine Îngerul lui Dumnezeu, Gabriel Arhanghelul, și le binevestește că vor naște prunc. Dar mai înainte i-au făcut un legământ cu Dumnezeu, zicând: Doamne, dacă ne vei da prunc, îl vom afierosi ție. Și iată că, într-adevăr, Ana, născând pruncă, a fost, după legământul care l-a făcut cu Dumnezeu, dusă în Sfânta Sfintelor la vârsta de 3 ani și dată în mâinile arhiereilor. Toate acestea se făceau parcă cu insuflare de la Duhul Sfânt spre împlinirea celor dumnezeiești pe pământ. Dragi credincioși, Fecioara de la vârsta de 3 ani stă în cel mai sfânt loc din lume, cum ar fi un sfântul altar. Și aici, de la vârsta de 3 ani, timp de 11 spre 12 ani, Fecioara stă hrănită de Îngerul lui Dumnezeu. La ea venea Sfântul Arhanghel Gabriel și o învăța. Venea și discuta cu ea și aducea hrană dumnezeiască. Și iată că la vârsta de 14 spre 15 ani, Maica Domnului este scoasă din Sfânta Sfintelor și apoi se urma ca să fie logodită cu bărbat. Atunci când i s-a propus acest lucru, ea știind că va apuca fost afierosită, adică promisă lui Dumnezeu să trăiască în feciorie, nu ar fi vrut acest lucru. Dar fiindcă toate se făceau cu îndemnul darului Duhului Sfânt, oamenii insuflați de Duhul Sfânt lucrau aceste taine. Și atunci, iată că parcă insuflați de Duhul Sfânt, arhiereii convin să-i găsească un logodnic. Dar fiindcă erau mulți pretendenți și trebuiau din seminția lui David, s-a pândit și momentul când la hramul Sfințirii Bisericii celor 7 frați Macavei, care este la 25 noiembrie, să se aleagă pretendenții, 12 la număr, și fiecare să vină cu un toiac. Și i s-a luat toiacele la fiecare și s-au pus în Sfânta Sfintelor. Arhierei și preoții au făcut rugăciune foarte multă către Dumnezeu, ca Dumnezeu să aleagă pe unul din cei care pretind să o ia logodnică pe Fecioara Maria. Și iată, dragi credincioși, cum după sfârșitul acestor rugăciuni, când s-au dus arhiereii să vadă dacă Dumnezeu a făcut o minune, desemnându-l pe cel care va fi logodnic, a văzut într-adevăr un toiac înverzit, înflorit și cu roade, și o porumbiță, după cum mărturisesc istoricii lumii, așezată blândă pe acel toiac. Iar acel toiac era lui bătrânului Iosif, un om încărunțit în zilele vieții lui, dar încărunțit și în fapte cu cernice demne de așa cinste. Era un bătrân văduv, un bătrân cu mare frică de Dumnezeu. Și toți au văzut această minune și toți s-au supus acestei minuni, gândindu-se că este cu slobozenia lui Dumnezeu ca această fecioară de 14 ani să fie dată prin logodnă dumnezeiască lui Iosif. Unii dintre dumneavoastră poate mai țineți minte când s-a mai spus de ce s-a făcut această logodnă. Diavolul știa de prorocia Sfântului proroc Isaia, care a spus cu sute de ani înainte de venirea lui Mesia: iată, fecioara va lua în pântece și va naște fiul și se va chema numele lui Emanuel. Emanuel se tâlcuiește cu noi Dumnezeu. Acesta era un semn care se va da peste vremuri oamenilor ca o mângâiere, că să aștepte, să-și îndrepte cărările vieții lor, că va veni Mesia care va zdrobi, după cum s-a spus în noaptea de Paști, acea cursă în care toți oamenii, după moarte, erau ținuți în legăturile morții. Dragi credincioși, iată că fecioara este dusă prin logodnă și diavolul, în momentul când a văzut logodna făcută și a luat gândul de la această fecioară, iar ea este dusă în casa lui Iosif. În casa lui Iosif, a bătrânului Iosif, în cetatea Nazaretului din Galileea, o cetate micuță și în provincia Galileea, care era foarte decăzută, ca păcate vorbind, și lipsă de Dumnezeu în ochii iudeilor. Era o cetate mărginașă, o cetate oarecum ironizată de către iudei în timpul acelia. Și iată pe fecioara acum se duce acolo cu logodnicul ei, cu Iosif, șezând sub același acoperământ. Dragi credincioși, mărturisește istoria că Îngerul lui Dumnezeu ar fi venit înainte de a ieși din Sfânta Sfintelor Fecioara și ar fi vestit-o că tu vei naște pe Mesia. Aceste mărturii au rămas tăinuite până la înălțarea Domnului de pe pământ, când deja s-a împlinit totul. Pe urmă l-a mărturisit fecioara, dar ea nu a vrut să creadă, că în smerenia ei nu a vrut ca să creadă că tocmai ea va fi cea care va naște pe Mesia. Că citind în Scripturi învățate de Arhanghelul Gabriel, datorită curăției vieții ei trupești și morale, a ajuns la o cugetare foarte înaltă, zicând așa: aș vrea să-i spăl picioarele acelei fecioare care îl va naște pe Fiul lui Dumnezeu. Deci gândiți-vă dumneavoastră câtă curăție în cugetul ei. Și vom vedea mai târziu, din discuția care a avut-o cu Îngerul, într-adevăr, cum a pregătit-o Îngerul lui Dumnezeu, dar prin voința ei, spre a fi locaș dumnezeirii și din sângiile ei să se întrupeze Hristos. Deci iată-o pe fecioară în casa lui Iosif, în cetatea Nazaret din Galileea, șezând ca logodnică lui, doar bisericește cununată, dar în rest totul era mort dinspre celelalte trupești. Iosif era doar ca un tutore pentru Fecioara Maria, că de aceasta Dumnezeu l-a ales pe Iosif, om bătrân. Nu cum în iconografia catolică îl arată pe Iosif tânăr, pe Maica Domnului cu buze vopsite și foarte carnal. Vedeți dumneavoastră că ei fiind niște oameni carnali, le arată pe acestea carnale, că toate s-ar fi făcut cu o frumusețe maximă și din patină. Mâine, păi mâine vor veni alți nepuni și vor pune și cercei Maicii Domnului. Nu este exclus. Dragi credincioși, deci iată pe fecioară acolo, rugându-se lui Dumnezeu în casa lui Iosif. Și când Dumnezeu a găsit de cuvință că vremurile s-au împlinit, l-a trimis pe Arhanghel în casa lui Iosif să vestească pe Maria că ea va naște fiul. Îngerul Gabriel, care se tâlcuiește om și Dumnezeu, oarecum a ezitat să gândea cum să vină la fecioară, să deschidă ușa, să o atenționeze, să vină pe un nor, cum să vină să nu o sperie, că vă închipuiți să se trezească cu îngerul și să-i vestească. Această veste nu era prea ușor pentru curăția vieții ei. Și atunci vine foarte liniștit și cu o rază de lumină și cu o floare în mână și rostește: bucură-te, ceea ce ești plină de dar, Marie, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. La care ea rămâne oarecum contrariată de ceea ce aude, o blagosovene de la înger, și se știa că îngerul nu vine decât cu știrea lui Dumnezeu. Deci prin înger își dădea seama că aceste cuvinte erau aduse spre cinstea ei de la Dumnezeu. Dar în smerenia ei, oarecum tulburată parcă, stătea întrebătoare de ce aceste cuvinte, iar îngerul, cu același glas blând, îi liniștește turburarea ei și spune: Duhul Sfânt va veni peste tine și din pântecele tău se va naște fiul și se va chema numele lui Iisus. Acela este fiul celui preanalt și lui se va da stăpânirea casei lui Iacob. La care Maica Domnului, atâta de contrariată că l-a văzut pe înger și a binecuvântat-o, iată că nu s-a liniștit, ci a rămas parcă mai mișcată în profunzimea ființei ei. Și atunci spune: cum voi naște de îndată ce eu nu știu de bărbat? Dacă ne oprim puțin aici, să vedem, dragi credincioși, cât de puternic se închid gurile tuturor ereticilor care o blasfemiază pe Maica Domnului că Iosif ar fi avut legături trupești cu împărăteasa. Vedem că această bună vestire, când vine îngerul și vestește Maicii Domnului, se face peste câteva luni de la logodna cu Fecioara Maria. Oare dacă nu după firea omenească, era logic ca cinsta Maicii Domnului să fie stricată de către Iosif dacă era ceva carnal? Și de unde deducem aceasta? Că vedem cum glostește Maica Domnului către înger, înspăimântate: cum voi naște de îndată de ce nu știu de bărbat? Deci iată, din discuția cu înger, cu îngerul, cuvânt cu cuvânt analizat, deducem că ea era fecioară după luni de zile de logodnă. Deci oricum am încercat ca să strivim sub povara cuvintelor blastemitoare. Cinsta Fecioarei nu se va putea, că ești îngrădit din toate părțile. Și iată cum Maica Domnului, deci mai contrariată la această veste, Îngerul îi spune, Duhul Sfânt te va umpli și vei naște prunc și va fi Fiul lui Dumnezeu. În momentul acesta, a doua oară când îi spune, ei nu i-a rămas decât un singur cuvânt, să se umilească, să se facă ca o roabă, mijlocitoare spre împlinirea tainelor lui Dumnezeu. Și în momentul acela doar atât a spus, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Teologii dragi credincioși spun că în momentul când Fecioara ar fi rostit aceste cuvinte, Duhul Sfânt ar fi venit și ar fi ars păcatul strămoșesc, că ea era și ea cu păcat strămoșesc în trupul ei. Deci în momentul acela când a zis, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău, și-a dat consimțământul cu cea mai adâncă smerenie ca să se împlinească tainele dumnezeirii prin ea. De ce zicem acest lucru? Oare celelalte fecioare, dacă uneia dintre ele i-ar fi vestit Îngerului Dumnezeu acest lucru, închipuiți-vă, numai dându-și seama câtă cinste și câtă slavă s-ar pune pe umerii ei, imediat ar fi acceptat. Că orice om din firea lui, în momentul când îi se dă o cinste mai mare din care este el, atunci când îi se dă cinsta, se simte oarecum exaltat. Și doar dacă ești împodobit cu o smerenie adâncă, refuzi acea cinste, ca prin raționamentul tău să te consideri nedemn. Că vedeți că în toate sferele sociale, în omenire, se dau din coate, călcând uneori chiar peste cadavre, să ajungă până în vârful ierarhiei sociale. Cu atât mai mult, la vestea Îngerului că prin tine se vor împlini tainele lui Dumnezeu, acea fecioară ar fi exaltată de bucurie și nu ar mai fi continuat dialogul cu Îngerul lui Dumnezeu. Dar o vedem din discuția aceasta, din acest dialog atâta de cingaș cu Arhanghelul Gabriel, cum Fecioara greu se lasă spre împlinirea acestor taine. Dar de ce se lasă greu? Din această greutate a lăsării ei spre împlinirea tainelor lui Dumnezeu, vedem adâncimea de nemăsurată a smereniei ei. Și bineînțeles că trebuia să îndeplinească Fecioara aproape toate calitățile umane, să fie o comoară a darurilor și în primul rând a smereniei, fiindcă Fiul lui Dumnezeu a venea spre smerenie. Deja sinagoga iudaică și iudeii timpul acelui erau plini de orgoliu, plini de sineși. Și pentru aceasta locașul de unde avea să se întrupeze Fiul lui Dumnezeu trebuia să fie un locaș demn de smerenia lui Dumnezeu. Deci iată pentru ce fecioară este dusă în Sfânta Sfintelor, pentru ce fecioară este ajutată de Înger ca o pregătire spre cele care avea ca să se împlinească. De acum, dragi credincioși, când este vestită fecioară că va lua împântece și va naște fiul, ea este predispusă ca atunci când Dumnezeu va decide să se și întrupeze din pântecele ei. Acum trebuia să se împlinească ceea ce prorocul David spunea într-un alt stil. Pogorâse-va ca ploaia pe lână și ca o picătură ce pică pe pământ. Lucruri foarte umbroase la care diavolul umblând nu le-a putut discerne. Și totodată, peste ani de zile, se închid și gurile ereticilor care blasfemiază cele două fire ale Mântuitorului. Adică pogorându-se ca ploaia pe lână, știți că picătura de ploaie alunecă pe lână și cade și nu stă. Și ca o picătură ce pică pe pământ și care se absoarbe imediat de către pământ, se simbolizează, se prorocește cele două fire ale Mântuitorului. Deci vedeți cât de frumos spune, pocorâți-vă ca o picătură, ca o ploaia pe lună și ca o picătură ce pică pe pământ. Deci pocorându-se vine de undeva din înălțime, iar din înălțime iată că vine astăzi la buna vestire sămânța dumnezeiască pe o rază a Duhului Sfânt în pântecele Fecioarei Maria. Și firea omenească se contopește cu a Mântuitorului, se contopește cu firea Maicii Domnului, că El își trage haina aceasta materială din carne, din sângirile Maicii Domnului. Iar Maica Domnului o vedem cum este om în toată firea născută din bătrânii Ioachim și Ana, care la rândul lor sunt oameni. Deci Mântuitorul trage firea omenească, această îmbrăcăminte, această haină a dumnezeirii din sângiuirile Fecioarei. Și așa cum cea carnală. Și așa cum o picătură ce cade pe lână alunecă și se duce, nerămânând acolo, așa firea dumnezeirii era născută odată cu firea omenească din Maica Domnului. Și iată că în momentul morții pe cruce, firea dumnezeirii a căzut ca o picătură pe pământ, ca o picătură pe lână, ducându-se în iad. Ducându-se în iad și acolo luptând ca un Dumnezeu sfârmând moartea. Și că pe cruce nu a pătimit și dumnezeirea, ci numai firea omenească a lui Hristos. Dar înțelepții eretici nu au priceput acest lucru, fiindcă din start au plecat greșit. Și așa să înțelegem, dragi credincioși, tainele dumnezeirii, că ele sunt foarte adânce, foarte înalte și nu le poți cunoaște decât cu viață înaltă. Sau cum spunea Sfântul Proroc Isaia, nu mă voi descoperi decât celor care tremure de cuvintele mele, că și securiștii citeau Sfânta Scriptură. Și cei mai spurcați oameni, și tibetanii, și mahometanii citesc Scriptura. Dar nu înțeleg, din cauza că o citesc ca pe o carte de lectură. Și ei atunci se fac ca niște idoli. Ochii au și nu văd. Adică citesc litera, dar nu înțeleg sub litera. Diavolul, datorită mândriei lui și a răutății lui, de asemenea nu a putut să înțeleagă toate aceste taine. Cu atât mai mult jidanii timpul aceluia, dacă erau plini de scopuri materiale și de păcate carnale, nu puteau să aibă ochi să citească sub coaja acestor cuvinte. Doar Maica Domnului din ei să trecea. Din neamul iuteu, din seminția lui David și mai mult din seminția Iudei. Nu Iuda Iscarioteanu, ci Iuda ca seminție. Dar iată că ei nu au putut să o înțeleagă această taină și pentru aceasta nu au vrut să-L înțeleagă și pe Hristos că a venit. Deci dați credincioși Mântuitorul, iată-L cum încet încet se conturează. Deci, la buna vestire, iată-L venit din înălțimile sale dumnezeiești și se sălășluiește ca să mânță în pântecele Fecioarei Maria. Fecioara Maria trebuia ca să se pregătească ca un vas de primire și s-a pregătit prin viață înaltă, prin curăția gândurilor ei, a faptelor ei, prin curăția trupească. Oare, ne punem întrebarea, a fost pregătită, predestinată spre așa ceva? Nu a fost predestinată, ci a fost pregătită prin însăși voința ei. Ea, pregătindu-se prin voința ei, știind legea că trebuie să fii curat către Dumnezeu, Dumnezeu văzându-o că împlituiește toate condițiile, iată că așa ales-o. Și nu să cădem în extrema sectanților care spun că este predestinație, adică unii oameni se mântuiesc, indiferent dacă fac fapte rele, iar care sunt predestinați să se piardă, indiferent dacă fac fapte bune să pierd. Este o idee eretică, spurcată, antidogmatică. Deci pentru aceasta aș putea ca să poziționăm firea noastră omenească, că întotdeauna dacă noi avem legea lui Dumnezeu, ne pregătim și trupește și moralicește spre cele frumoase către Dumnezeu și Dumnezeu va lucra prin tine, omule, creștin ce ești. Deci pregătește-ți și trupul și sufletul spre tainele Dumnezeirii. Sfinții lui Dumnezeu, credeți că au fost alții, au fost oameni ca noi și am văzut pe mulți dintre ei foarte întinați până a venit la Dumnezeu. Dar iată că prin voința lor, făcându-se pas curat, Dumnezeu a sălășluit darurile Duhului Sfânt prin el și a dat darul facerilor de minuni, pe care îi avem noi, iată în biserică, ca niște sfinți și apelăm în rugăciunile noastre cotidiene spre a ne ajuta în ceasurile necazurilor noastre. Deci, dragi credincioși, să punem preț pe trupurile și pe sufletele noastre, s-a spurcat, că o vedem pe Maica Domnului, cum doar era în mijlocul păcatului, că era foarte întinată lumea la timpul acela. Și iată că nu se duce în cele carnale spurcându-și firea ei, ci se pregătește pentru cele când se va înfățișa cu dumnezeirea, având de legea, bineînțeles. Așa și noi, știind că vom da ochii cândva cu Dumnezeu, vrând nevrând prin ceasul morții, trecând dincolo către Dumnezeu, anticipat să ne pregătim pentru acea convorbire cu Dumnezeu, ce dar a misterit Dumnezeu în tine, omule, și cum l-ai păstrat, că ți-a dat frumusețe, că te-a născut în puterea sănătății, ți-a dat castitatea, ți-a dat înțelepciune, ți-a dat darul cu nimeni sub soare nu le poartă. Și aceste daruri se dau nu spre a le terpeli, a le murdări în mocirla păcatului, ci ele vor fi cerute la judecata de apoi. Ai avut darul frumuseții, femeie, ce-ai făcut cu el? L-ai terpelit în casele de toleranță, pe bulevarde, în avorturi, în nebuniile lumii? Sau bărbatul i-a dat Dumnezeu darul înțelepciunii și celelalte daruri care se dau? Cum l-ai cheltuit? În a acapara femei sau celelalte lucruri drăcești? Deci, să fim conștienți că toate darurile care se dau nouă sunt ca niște avuturi învisterite în noi și vor fi cerute la Dumnezeu. Te întreabă Dumnezeu până și boala, cum ai căpătat-o? Mulți Îmi pare rău că deviez puțin de la subiect, dar trebuie să o facem. Mulți acum bătrâni fiind, vă scuzați că sunteți bolnavi și nu puteți posti. De ce sunteți bolnavi? De post mult? Ia uite-te în urmă și vezi că din cauza împuibărilor și mai puțin ai să vezi om care acolo a avut o viață curată, liniștită, calculată, ca să-ți fie bolnav. Și te eschivezi că nu ai fost posti. Avorturile și toate nebunile lumii, de asemenea, te va întreba Dumnezeu, de ce le-ai făcut? Și după cum spune și Apostolul Pavel, te-ai împotrivit împotriva păcatului până la sânge și apoi dacă nu mai poți să-l faci. Deci toate aceste dragi credincioși vor fi pe masa de judecată, până și pierderea unor simțuri, ca morbi. De ce am morbi? De ce suntem slăbălogiți în trupul nostru? De ce toate acestea? Ți se cer unde le-ai pierdut, în ce război, postind și rugându-te lui Dumnezeu? Nu. Așa cum se lăudau sfinții la sinodul de la Nicea, unul cu un ochi scoș, unul cu o ureche tăiată, unul cu o mână arsă, dar pentru ei era o laudă că acesta le-a pierdut în niște războaie cumplite apărării credinței lui Dumnezeu. Dar tu cu ce te lauzi că ai un ochi scos să ești bolnav de cancer? Că te-a prins undeva în alte paturi și ți-a scos ochiul? Sau cine știe ce? Deci, dragi credincioși, să punem preț pe trupurile și pe sufletele noastre. Că la Dumnezeu să știți că nu mai este loc de întors sau de circunstanță atenuante. Pentru aceasta și judecata va dura foarte scurt. Numai cât se citește, ca timp vorbesc, psalmii utreniei. Deci, maxim 10 minute, toată lumea se va judeca. Nu se va mai da instanță, nu nimic, ci ți se pune cartea, dosarul vieții tale în față și timp coace, filmul vieții tale, cine ești, poziționat după cum trebuia să fii. Și atunci singur îți alegi drumul unde trebuie să te duci. Dragi credincioși, să-L iubim pe Dumnezeu din tot ce avem mai sfânt în noi, din toată ființa noastră și din tot cugetul nostru și mai ales pe Împărăteasa Cerului, care ni l-a vestit și ni l-a adus pe pământ, pe Fiul ei, Fiul lui Dumnezeu, care se-L pline slavă în vecii vecilor. Amin.